Карта нумар 4. Баюся, вы не зразумееце почырка ірваных фраз, што ўдаюць на зубцы кардыяграмы. Памятаеце начны выклік у вёску Залесе? Вы паднеслі да маіх вачэй папяровую стужку. Я вас электракардыяграфіі вучыць не буду, важна сказалі вы, але звярніце ўвагу на комплекс, на зубец. Мы схіліліся над змяёй, што выпаўзала з апарата, пад паважлівы шэпт пацыенткі, якая супакойвала нецвярозага мужа. «Цішэй, не бачыш, доктар практыканту тлумачыць». На хуткай не было ў тую ноч навакаінаміду, жанчыну давялося весці ў лякарню. Чым жа мне вылічыць тахікардыю гэтага тэксту? Паспрабую кантраляваць правую руку, партатыўны прыбор, які адрозніваецца ад кардыёграфа тым, што ўмее пры дапамозе розуму прымяншаць ступень катастрофы, якая адбываецца ў сэрцы. А цяпер працяг той лагернай гісторыі. Праз нейкі час я даведалася, што Сярожа сын мастака, прычым мастака, аблашчанага ўладамі. Падарункі афіцыйным асобам, якія наязджалі ў наш раён, вырабляў менавіта бацька майго першага кахання, і ён жа распісаў конніцамі будзённага нашу піянерскую шызахатку. Таму несавецкае аблічча ягонага хлопчыка цярпелі, прынамсі ў час канікулаў. Прайшло гадоў 15, тады маю тэлекантору ўзначаліваў ПТВшнік, якога я лічыла каралём вылюдкаў. Памылялася. Дык вось, гэты прыдуркаваты мачо разам са сваім сябруком, начальнікам міліцыі, прыдумалі пасля шчодрых узлівання ў сауне, як паўплываць на хвалю п'янага ваджэння, што захліснула горад. У кожным выпуску крымінальных навінаў прозвішчы затрыманых нецвярозых кіроўцаў трансліраваліся бягучым радком. Фіялетава ім тое было кіроўцам, за рэдкім выняткам. Аднойчы я праглядала падрыхтаваны да эфіру спіс і ўбачыла ў ім знаёмыя імя і прозвішча. Год нараджэння парушальніка ПДР не дазваляў памыліцца. Гэта быў Сярожа. Пасля помнага лета я ніводнага разу яго не бачыла і была пэўная, ён з гарадка з'ехаў. Што прымусіла яго сесці за стырно пад газам? Можа, ягонае жыццё не склалася, як і маё? П'яныя кіроўцы мусілі праслухаць у міліцыі абавязковую лекцыю, другая частка выхаваўчай прамыўкі мазгоў. На адну з такіх лекцый я і адправілася, удакладніўшы загадзя спіс запрошаных, бо баялася не пазнаць сваё дзіцячае каханне. Адгадайце, што было далей. Прыпусцім, вы падумаеце пра самае горшае. Я не пазнала Сярожу, бо не змагла суаднесці вобраз гнуткага легканогага хлопчыка, сатканага з сонечнага святла і дажджавых струменяў, за зызлым дзядзькам у трэніках і паношанай скуранцы. Такімі суб'ектамі, што разглядвалі кадры аварый на коса нацягнутым экране і млява калупалі ў носе, аўдыторыя была перапоўненая. Насамрэч усё страшней. На лекцыі яго не выявілася, я зверылася са спісам. Вярнуўшыся на тэлеканал, сядзела ў прыёмнай, шэф быў заняты. Хвілін праз 10 з кабінета выслізнуў і бясшумна знік у калідоры прылізаны тып, падобны да рыбіны ў гальштуку, і я ўвайшла. Напрыканцы гутаркі шэф сказаў: «Вось што, калі будзеш алкашоў запускаць, гэтага, як яго, Сяргея В. са спіса выключы». «А хто гэта?» – спытала я, не даючы веры сваім вушам. Ды хрэн з абласнога ўпраўлення, толькі што быў у мяне, завітаў месяц назад да кораша ў лазню, хорошая лазня была з цёлкамі, недапечаны ПТВшнік брыдка заржаў. Ну выпілі мужыкі і каню, ясна, потым па конях даёвыя і павязалі, я ўжо шэрыфу пазваніў. Шэф з пачуццём глыбокага шчырага задавальнення, фраза, якую ён патрабаваў ад нас як мага часцей выкарыстоўваць у рэпартажах, выцягнуў з пакунка, які яўна даў нырца пад яго стол зусім нядаўна, пляшку гарэлкі «Абсалют» і падсумаваў: «Абсалютна нармальны чэл». Доктар, мне нават не было куды пайсці выплакаць маё гора. Хіба што ў царкву ажыццёўлены малюнак з майго лагернага сшытка. Калі тая царква будавалася, я хадзіла разгружаць цэглу, хадзіла рэгулярна, нягледзячы на паабдзіраныя ў кроў рукі. Але тая царква зрабілася для мяне зачумленай пасля таго, як прыходскі бацюхна ўзяў сабе ў памочнікі аднаго з тых. 20 год той сядзеў у райкаме партыі ды займаўся антырэлігійнай прапагандай. Потым яшчэ 20 у адміністрацыі займаўся справамі рэлігій. А калі выйшаў на заслужаны адпачынак, ад якіх такіх вялікіх клопатаў, стаў памочнікам айца Данііла па сувязях з грамадскасцю і на службы ходзіць цяпер, як хадзіў на службу. З тым жа рыбіным ніякім выразам, з якім заклікаў на партсход, запрашае ў храм Божы. Раптам заўтра пагоняць новую антырэлігійную хвалю, о, гэтыя будуць у першых шэрагах барацьбітоў з опіумам, і паляцяць на іх загад купалы ў бруд. Ды і сам айцец Данііл, паднабраўшыся прагі да самапіяру, нядаўна прыцягнуў у сакрэтную вайсковую часць, акармленнем якой займаецца гурт «Журналюх», даць справаздачу перад тэлекамерамі, і цяпер бегае ад вайсковай контрразведкі як чорт ад ладану. Дык вось, піяршчык айца Данііла і той, што выслізнуў з кабінета шэфа, былі падобныя рыхтык два круглыя, адшліфаваныя морам з усіх бакоў каменьчыкі.